Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Sanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Mazishi ya mtu aliyefariki kutoka tarafa ya Bugendana baada ya kupigiwa kijijini Rukoba tarafani na mkoani Gitega tarehe 19 Agosti mwaka huu yaleta utata. Na watu watatu wameomba msamaha wazi kuhusu mauaji waliotenda katika machafuko ya mwaka 1993. Na mkurugenzi anayehusika na hali za dharura katika ukanda huu ndani ya shirika la afya duniani WHO, Abdul Salam Gay, anaeleza kuwa shirika hilo linakaribisha namna serikali ya Burundi inavyopambana na ugonjwa wa homa mpox. Kuna shaka bila shaka hayo na mengine. Jiunge nasi hadi tamati. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mkurugenzi anayehusika na hali za dharura katika ukanda huu ndani ya shirika la afya duniani WHO, Abdul Salam Gay, amepokelewa kwa mazungumzo na waziri mkuu wa Burundi Gervais Ndirakobuta. Baada ya mazungumzo hayo, mkurugenzi huo amesema kwamba shirika hilo linakaribisha namna serikali ya Burundi inavyopambana na ugonjwa wa homa mpox. Ameeleza pia kuwa serikali ya Burundi pamoja na shirika hilo la afya duniani wameamua kuendelea kutumika kwa pamoja ili kudhibiti ugonjwa huo. Na mwili wa bwana aliyefariki dunia kwa sababu za vipigo alivyoendeshewa haujazikwa kwa sababu za ukosefu. Familia yake yaomba uchunguzi wa kina ufanyike ili wahusika wafahamike, waadibiwe na walipe ada ya hospitali na wahalamie mazishi ya marehemu. Marehemu ni mzaliwa wa tarafa ya Bugendana, lakini alipigiwa kijijini Rukoba tarafa na mkoa wa Gitega tarehe 19 Agosti mwaka huu. Mkuu wa kijiji cha Rukoba amini kuwa marehemu aliendeshewa vipigo, lakini kwamba hajui lolote kuhusu kifo chake. Jirani Nibigira ana mengi zaidi. Ndabeme Vitale ni mzaliwa wa kijiji cha Mwurire tarafa ya Bugendana mkoani Gitega, ambaye aliaga dunia Jumatatu iliyopita tarehe 2 Septemba mwaka huu akilazwa katika hospitali ya Betania iliyoko mjini Gitega, kama anavyoarifu mjomba wake Pastor Nduwayo Edouard. Bwana huo aeleza kwamba marehemu mpwa wake alikuwa amekuja kuwazuru huko Rukoba, ambapo kwa bahati mbaya alitumbukia katika genge la watu waliomuendeshea vipigo vikali wakimshutumu kwamba ni mwizi. Ilikuwa ni tarehe 19 Agosti mwaka huu. Ama kesho yake aliokotwa akiwa katika hali mahututi kijijini Mutobo tarafani Giheta mkoani Gitega, kijiji cha Mutobo kikiwa kinapakana na kijiji cha Rukoba. Ni wakati ambapo mkuu wa mtaa wa Murire na mkuu wa kijiji cha Murire tarafani Bugendana mkoani Gitega walichapisha hati ndani yake wakieleza kwamba marehemu Ndabeme Vital alikuwa mtu mwema na mwenye mienendo mizuri na kuwa hana tabia ya wizi kamwe. Hayo yakiarifiwa, Pastor Nduwayo Edouard abaini kuwa alimpeleka mpwa wake katika hospitali ya Betania tarehe 22 Agosti mwaka uliopita, lakini kwamba badala ya kupata nafuu afya yake ilizidi kudidimia hadi kufariki dunia hiyo tarehe 2 mwezi huu. Bali hadi sasa hajazikwa kwa sababu za ukosefu, kama anavyozidi kusema Pastor Nduwayo Edouard. Aeleza kuwa hata risiti ya hospitali haijalipwa na aliyekuwa ana guza marehemu aliondoka kiuficho. Ndio maana sasa familia ya marehemu yaomba uchunguzi wa kina ufanyike ili wahusika na kumuendeshea vipigo wafahamike na waadhibiwe kulingana na sheria, wahalamie mazishi yake, tena walipe risiti ya hospitali. Kwa upande wake, kiongozi wa kijiji cha Rukoba amini kuwa marehemu aliendeshewa vipigo, lakini kwamba hakuwa anajua kuwa baadaye aliaga dunia. Kutoa itega Jani Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Gitega. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Watu watatu wameomba msamaha wazi kuhusu mauaji waliotenda katika machafuko ya mwaka 1993. Baadhi ya waliozungumza washauri raia kuepuka kutumiwa katika mauaji. Kwa upande wake, makamu wa kwanza wa spika wa bunge B. Sabine na Karutimana anapongeza watu hao waliofikia ngazi hiyo ya kuomba msamaha. Hayo yalifahamishwa katika siku kuu iliyoandaliwa kuhusu haki na amani katika kanisa la Katoliki katika kijiji Kirambi tarafani Bugeru mkoani Ruyigi. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Claude Nshimirimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ruyigi. Baadhi ya wanamemba wa muungano wa mashirika ya wafanyakazi katika sekta ya elimu Kosesona mkoani Bubanza wanadai malipo ya miezi Julai, Agosti na Septemba mwaka 2023, muda waliokaa bila kupatiwa vyeti vya kustaafu. Wanaeleza kuwa walifukuzwa kazi kinyume cha sheria, wakidai kwamba mtu anayekaribia kustaafu kikazi anajulishwa kabla ya mwaka mmoja. Wanafahamisha kwamba waliandikia barua rais wa Jamhuri ya Burundi mwanzoni mwa mwaka huu na kulalamika kuwa hawajapata jibu. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na kwenye ukurasa wa michezo, timu ya taifa Intamba mu Rugamba imefungwa bao moja kwa sifuri na timu ya taifa ya Senegal ni katika mashindano ya kufuzu tikiti ya kuwania kombe la Afrika la mwaka ujao. Na wachezaji 12 wa badminton wakiwemo wavulana 6 na wasichana 6 wenye umri wa miaka 16 hadi 25 ambao walikuwa wa kwanza katika michuano ya kitaifa watanufaika na ukocha maalum kwa lengo la kuiwakilisha vyema nchi katika mashindano ya kimataifa. Wakati wa kufungwa kwa michuano hii Jumapili hii, François Ndondo, kinara wa shirikisho la badminton la Burundi, alidokeza kuwa wataongeza michuano kwa lengo la kupandisha kiwango cha wachezaji. Na sheria mpya nambari 4 inayosimamia soka ambayo ilifanyiwa marekebisho na wataalamu wa FIFA inaashiria kuwa ni nahodha wa timu pekee mwenye haki ya kudai kitu kunapotokea makosa uwanjani. Evariste Murengeranwari, kinara wa kamisheni inayohusika na urefa ndani ya shirikisho la soka la Burundi FFB, anaashiria wakati nahodha anakuwa mlinda mlango, mwamuzi lazima ajulishwe kabla ya mechi jina la mchezaji atakayetoa malalamiko. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwaheri.